soundtracków późniejszego. Nie zwalniamy tempa, witając godzinę drugą. Voodoo Glow Skulls, El Cucuy. Dobry wieczór po raz drugi, tu trójka, dwie minuty po drugiej, drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. Zaczniemy od psychofankowych dźwięków, ale nadal w składzie Grażyna Oczkowska, Magda Trzeska i Radosław Okrasko zapraszamy do godziny trzeciej. Defunct, Ooh Baby. No i to była i będzie. Nienadęta, sekcja dęta. Ponieważ po raz drugi wystąpi niemiecka orkiestra dęta, Meute, po polsku Stado, i ponownie zagrają cudzy kawałek w oryginale Disclosure, a utwór pod tytułem You and Me, Meute. brytyjski duet Disclosure wymyślił, a niemiecki zespół Moite zagrał swoją wersję utworu You and Me. Zapowiedziałem już w poprzedniej godzinie niski, chropawy głos ze Szwajcarii. Rzecz jasna, chodziło mi o wokalistę zespołu The Young Gods, Mackie Masser. Und Magister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es häufig Flossen, rot wenn diese Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Unterlicht. An den schönen blauen Sonntag liegt ein Tuder meiner Strand und ein Mensch geht um die Ecke, der man Mackie Messer nennt. Bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tower war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kegel mach ich Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große feiern so hoch, sieben Kinder trochę krzywo zapowiedziałem tytuł, no to powtórzę. Mackie Messer. Utwór Bertolda Brechta i Kurta Weila, tym razem w wykonaniu Szwajcarów z The Young Gods. Otrzymałem bardzo miłego maila od pana Trupa. Nie żebym jakoś korespondował z umarłymi, chodzi o zespół rozrywkowy Pan Trup, którego płytę prezentowałem tydzień temu, w trochę większej dawce, album pod tytułem Wodogrzmoty. Pan Trup, czyli zespół Pan Trup, dołączył filmik, jak to usłyszeli z Trójki w samochodzie jadąc. Utwór pod tytułem Nomen Omen jadę i ja chciałem jednak powtórzyć inną ich kompozycję, mianowicie utwór, który trochę nawiązuje do Davida Bowiego. Nad jego tekstem pochylałem się tydzień temu, więc może posłuchajmy raz jeszcze. Z Gwiazda i Pan Trup. Jestem pewien, czy dokładnie powiedziałem, co było na filmiku, który przysłał mi Pan Trup, zespół Pan Trup. Otóż zespół jechał samochodem, gdy usłyszał swój utwór z głośników i zagrany właśnie w trójce. Tak więc było to bardzo, bardzo adekwatne okoliczności i muzyka, która dobiegała do nich. Dziś zespołem wieczora, nawet nocy, został The Brian Johnstown Massacre. A to z powodu rocznicy urodzin Briana Jonesa. Myślę, że to chyba najlepszy możliwy tribut. Taki właśnie zespół, który imię i nazwisko tego wybitnego artysty, który niestety nie dożył lat 70. ma, zawiera w sobie. Tak więc teraz Straight Up and Down, The Brian Johnstown Massacre. pan Jacek wysłał mi zdjęcie, na którym chwali się okładką winyla Stonesów. Oczywiście to jest album Out of Our Heads. Na pierwszym planie Brian Jones na fotografii. Na fotografii, na tej okładce. I pan Jacek również pyta, ten zespół, co się Stado nazywa, to jak się nazywa? Oczywiście nazywa się po niemiecku. Po niemiecku nazywa się Meute. Dwa utwory za nami tych niemieckich artystów i na pewno do nich jeszcze będę wracał, bo tak jakby na zamówienie wykonują te swoje utwory. Tak trochę jak marszowa orkiestra dęta, ale raczej nie nadęta. No to może jeszcze raz dziś Stonesi, tym razem Let It Bleed. You can lean on me. Utwór tytułowy z wydanej w 1969, czyli roku śmierci Briana Jonesa, albumie Let It Beat. Oczywiście w składzie Briana już nie było na tym albumie. No to teraz zajmijmy się może operacją na otwartym sercu. Open Heart Surgery, The Brian Jonestown Massacre. Pan Zbyszek czeka na mistrza Franka, Zappę, ale zanim do Franka dojdziemy, to utwór innego nieodżałowanego mistrza, mianowicie Chicka Corea. To będzie płyta z 1973 roku, Hymn of the Seventh Galaxy, utwór tytułowy Return to Forever featuring Chick Corea. We'll be right back. Hymn of the Seventh Galaxy. Od Chica do Franka. Frank Zappa. Stinkfoot. Let's get down to business. Just want to let you know, in case you'd be blind not to notice this, but we are registering people to vote here. I think we did 400 last night and hope to exceed that this evening. But meanwhile, did everybody hear the great news today? Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus! One day, every one of those cocksuckers will get caught. I understand in the case of Mr. Swaggart that he claims that it was not multiple encounters with many prostitutes. Apparently only one, the sweet young thing. And he did tell Cal Thomas of the Moral Majority that the sex act itself was not fully consummated. However, he did admit to doing something pornographic with the girl. Let's use our imaginations, ladies and gentlemen. In the dawn, where all the fingers grow, under the water, where the shark bubbles blow, in the morning, by your radio, do the walls close in to suffocate ya? You ain't got no friends, and all the others they hate ya. 'Cause the life you've been leading gotta go. Well, let me send you out by the place I know. Now get your shoes and socks on, people, because it's right around the corner. Go out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Now scientists call this miserable little disease podobromagrosis, and well, they should. But us regular folks who might wear a tennis shoe or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of stinkfoot. That's right. You know, my python boot was too tight. Couldn't get it off last night. Week went by, now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried, "You got stinkfoot. Stinkfoot, dolly. Your stinking foot puts the hurts on my nose. Stinkfoot, stinkfoot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Well, here, Fido, here, Fido. Bring the slippers, little puppy. Yes, that's a good dog. Bring them over to Jimmy Swagger, that's right. He'll do anything for a good time. Mike Willis, ladies and gentlemen. Mike Keneally. Walt Fowler. Bruce Fowler. Paul Carman. Albert Wayne. Kirk McGedrick. Chad Wackerman. Now this is a special case, ladies and gentlemen. Get that spotlight over here. This is Ed Mann. Now, Ed had a tragic experience a few moments ago. One of the loyal fans in the audience came up and treated him like a war criminal because he fucked up the lick on Dickie Such an Asshole way back when, who knows, several weeks ago. But the people who come to these shows listen so carefully to every little detail that this man was deeply offended by Ed's performance. So to make sure that he gets his money's worth tonight, we're gonna dwell on it for a few moments now and have Ed actually practice, kind of warm up for that big lick that happens in Dickie Such an Asshole. We're gonna rehearse it right now. Ready? Just do it as a solo. Here we go. Bardzo lubię Franka Zappę w roli konferansjera, dlatego często wybieram wersje koncertowe jego kompozycji. Pan Andrzej napisał: Biała Podlaska pozdrawia. Warszawa odwzajemnia pozdrowienia i nieustająco pozdrawiamy panią Alinę, Ankę M. Altę, także panią Martę z Powiśla, Agę z Krakowa, która zwykle w niedzielę pisze do mnie listy po odsłuchaniu tych nocnych audycji. Bardzo serdecznie panie pozdrawiamy, całą trójkową ekipą. A może tak dziś utwór zespołu Morphine dla odmiany w całości. Proszę bardzo, Free Love. Love is expensive. Free love. bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny, że Państwo wytrzymali, że czekali, że słuchali i pisali. Na koniec System Morphine w wykonaniu Marian Faithful. Ten program realizowała Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam. Zapraszam w środę w tonacji trójki. Będę po 18:00. Do usłyszenia.